kemer. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem. Aşalım, hilalde buluşalım. Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım. Girelim biz kol kola, sahilde dolaşalım. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem. Kurban olam diline, dolansam yar beline. Kurban olam diline, dolansam yar beline. Varmak isterim ama anası var nafile. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem. Aynalı körük olmasa ben gelin gitmem. Ut kemane çalmasa aynalı körüğe binmem.